50 languages. 75. 75. Zdůvodnění 1. Proč nepřijdete? Je špatné počasí. Nepřijdu, protože je špatné počasí. Proč nepřijde? Není pozván. Nepřijde, protože není pozván. Proč nepřijdeš? Nemám čas. Nepřijdu, protože nemám čas. Proč nezůstaneš? Musím ještě pracovat. Nezůstanu, protože musím ještě pracovat. Proč už odcházíte? Jsem unavený. Jdu pryč, protože jsem unavený. Proč už odjíždíte? Je už pozdě. Odjíždím, protože už je pozdě.